mwana tino na bota kate. Naluka mwana ngako nazwa kate. Soki na kufina ni ya kolelanga. Ngai mwasi yaga, mola toye koka. Ma konte na banke, nyoso ya zaira. Voiture na ndako, na bota kate. Soki na kufi bomengo nyoso yo ya nani. Nasali nyoso ekoki pote na suwa mwana o. Oh, susi ya mwana. Susi ya mwana wanasuwa wapi jiri zisi. Na bote libino lola. Ngai mwasi yaga, mola to ekoka. Ba konte na banke, nyoso ya zaira. Voiture na ndako, na bota kate. Soki na kufi bomengo nyoso yo ya nani. Nasali nyoso ekoki, pote na suwa mwana o. Nalembi, nalembi izoto. Nasala nyoso ngai kuna bota kate. Naluki nyoso mpona bota. Nasilisi banganga beba kisi na lopitalo. Natamboli kisha samo bima. Lopango na lopango pote na suwa mwana o susi. Bako koboyo kanga imawa. Soki na baby sabiki la ya mboka bolo banafuta o. Sisi lopeta zalina mbongo wa. Ya kombe ye.